był program Trzeci Polskiego Radia Czwartek. 7 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zalewska-Sewera i Krzysztof Zeblewski. Za 2 godziny Sejm będzie debatował nad wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności dla gabinetu Beaty Szydło. Prokuratura przesłuchała byłych szefów SKW. Chodzi o śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień. Świat komentuje decyzję prezydenta Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Platforma Obywatelska kolejny raz próbuje odwołać rząd PiSu. O 9:00 Sejm zajmie się wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności dla gabinetu Beaty Szydło. Debatę zakończy głosowanie nad wnioskiem około godziny 11:00. W uzasadnieniu Platforma zarzuca rządowi m.in. szefowi MSWiA oraz koordynatorowi do spraw służb specjalnych, że nie zrobili nic, by zapobiec propagowaniu faszyzmu podczas marszów 11 listopada. Także brak reakcji na hasła i transparenty, mówi lider PO Grzegorz Schetyna. Ponieważ te obrazy, hańbiące obrazy dla Polski, dla polskiej polityki, dla polskiego rządu, dla polskiego parlamentu, te obrazy zobaczył cały świat. Premier Beata Szydło odpowiada, że te zarzuty są nieprawdziwe. Polski rząd potępił wszelkie i potępia wszelkie przejawy, oczywiście antysemityzmu, faszyzmu, wszystko to, co godzi w normalne funkcjonowanie państwa, to odrzucamy. Szefowa rządu krytycznie odnosi się do wniosku o wotum nieufności wobec jej gabinetu. To jest oczywiście stek bzdur i kłamstw, pomówień i jest to wniosek żałosny. Głosować za wnioskiem zamierzają PSL i Nowoczesna, a klub Kukiz15 nie ma jeszcze stanowiska. Debata będzie toczyć się w cieniu rozmów PiSu o rekonstrukcji rządu i możliwej zmianie premiera. To już drugie podejście PO do odwołania gabinetu Beaty Szydło. Poprzedni wniosek w tej sprawie Sejm odrzucił 7 kwietnia. Zmieniony zarzut dla generała Piotra Pytla, 2 nowe dla generała Janusza Noska i 1 nowy dla Krzysztofa D. To decyzje prokuratury okręgowej w Warszawie w śledztwie w sprawie przekroczenia uprawnień w związku ze współpracą służby kontrwywiadu wojskowego ze służbą obcego państwa. Z uwagi na fakt, że ustalenia śledztwa oparte są na materiałach niejawnych, prokuratura nie udziela informacji o szczegółach zarzutów, piszą w komunikacie śledczym. Wczoraj obaj generałowie zeznawali w prokuraturze. Janusz Nosek został wezwany i stawił się sam. Powiedział po przesłuchaniu, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Podkreślał, że stawiane mu zarzuty są nieprawdziwe i oparte wyłącznie o przesłanki o charakterze politycznym. Generał Piotr Pytel został zatrzymany przez żandarmerię wojskową i dowieziony do prokuratury. Wypowiadał się w podobnym tonie jak generał Nosek. To jest sprawa polityczna. Albo ktoś coś zrobił, niezgodnego z prawem, popełnił przestępstwo, albo jest całkowicie czysty. W mojej sytuacji to jest ta druga opcja. Stąd też jakby no, taki mój komfort psychiczny, jeżeli chodzi o tą sprawę. Obawia się pan, że może trafić do więzienia? No chyba teraz w tych czasach wszystko jest możliwe. Do sprawy byłych szefów SKW odniósł się w TVP Info minister obrony Antoni Macierewicz. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy stoją pod bardzo, bardzo poważnymi zarzutami. Nie chodzi o to, że ktoś na przykład pietruszkę ukradł, prawda, albo że pomylił się w oznakowaniu dokumentów, czy zapomniał jakiegoś dokumentu, gdzieś coś mu zginęło i tak dalej. Nie, nie. Chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o w pełni świadomą współpracę ludzi na szczeblu szefów kontrwywiadu wojskowego. Według informacji medialnych chodzi o umowę zawartą przez SKW w 2010 roku z rosyjskimi służbami specjalnymi, związaną z koniecznością wycofania z Afganistanu polskiego kontyngentu wojskowego, dla którego droga pierwotna prowadziła przez teren Rosji. Przybywa osób starszych, wynika z prognoz Głównego Urzędu Statystycznego. W 2050 roku seniorzy będą stanowili 40% polskiego społeczeństwa. Sytuacją osób starszych zajęła się Sejmowa Komisja Polityki Społecznej. Wiceminister rodziny Elżbieta Bojanowska mówiła, że osoby w wieku 60 lat i więcej w większości zamieszkują jedno- i dwuosobowe gospodarstwa domowe. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwach domowych z przynajmniej jedną osobą w wieku 60 lat i więcej w roku 2016 wynosił 1828,44 zł, czyli był wyższy od roku 2015 o 421 zł. Teraz w Polsce osoby starsze to 24% społeczeństwa. A wielkie poruszenie i oburzenie wywołuje wśród krajów arabskich decyzja prezydenta USA. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone formalnie uznają Jerozolimę za stolicę Izraela. Emiracki dziennik Gulf News w redakcyjnym komentarzu pyta, skoro Trump się ośmielił, to co my teraz powinniśmy zrobić? Dziennikarze piszą, że Trump odważył się przekroczyć coś, co na Bliskim Wschodzie zawsze było uważane za czerwoną linię, główną przyczynę izraelsko-arabskiego konfliktu. Komentujący wydarzenia w studiu katarskiej telewizji Al Jazeera podkreślali, że prezydent Stanów Zjednoczonych otworzył drzwi do piekła, jeśli nawet konsekwencje tej decyzji zostaną odsunięte w czasie. Telewizja przypomina też, dlaczego Jerozolimę Jerozolima jest tak ważna dla Palestyńczyków, to tam znajduje się meczet Al-Aqsa, jedna z najważniejszych świątyń muzułmańskich na świecie, zaraz po Mekce i Medynie. Miejsce ważne również dla wyznawców judaizmu. Emiracki dziennik The National cytuje opinię palestyńskiego polityka Abdullaha Abdullaha, który podkreślił, że dzisiejsza decyzja to najlepsza recepta na ekstremizm, przemoc i Bóg raczy wiedzieć, co jeszcze. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był Serwis Trójki. A zapraszamy teraz na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Michał Gąsiorowski. Czegoś takiego nie dokonał jeszcze żaden piłkarz w historii. Cristiano Ronaldo strzelił przynajmniej jednego gola we wszystkich meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów. W spotkaniu z Borussią Dortmund Real może nie błyszczał, ale wygrał 3-2. Dla Borussii dwa gole zdobył Pierre-Emerick Aubameyang. Za to Ronaldo ma już na koncie 114 goli w Champions League. Nasi też strzelali. Piotr Zieliński dla Napoli, a Kamil Glik z karnego dla Monako. I co z tego, skoro żaden z tych klubów nie awansował do fazy pucharowej. Monako uległo aż 2-5 FC Porto, a Napoli zremisowało 2-2 swoje Nordem. A że Szachtar pokonał 2-1 Manchester City, to dopiero niespodzianka, to klub z Doniecka zagra dalej w Lidze Mistrzów. No i tak swoją drogą to niezłą sensację wywołał trener Szachtara Paulo Fonseca, który na pomeczowej konferencji pojawił się w stroju Zorro. Po losowaniu fazy grupowej obiecał, że jeśli przejdą do kolejnej części rozgrywek, to przebierze się w słynną postać w masce i tak właśnie zrobił. Niesamowity mecz rozegrali piłkarze Liverpoolu, którzy aż 7-0 rozgromili Spartaka Moskwa i oczywiście spokojnie awansowali do fazy pucharowej, podobnie jak Sevilla, która zremisowała 1-1 z Mariborem i Besiktas, który ograł 2-1 RB Lipsk. W Lidze Mistrzów Siatkarzy dzień w kratkę dla naszych zespołów. Znakomicie spisała się Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która 3-0 wygrała na wyjeździe z Arkasem Izmir, a także Jastrzębski Węgiel, który również 3-0 ograł Berlin Recycling Volleys. To samo niestety nie udało się PGE z Krzebełchatów, która przegrała 1-3 z francuską drużyną Chamon. Drugi trener Skry, Michał Winiarski, bezradnie rozkładał po meczu ręce. Grałem na pozycji przyjmującego i proszę mi uwierzyć, że jeżeli ktoś zagrywa po 6-7 razy w linie, to się bardzo rzadko zdarza, a tak naprawdę zdarza się to wtedy, gdy zespół gra mecz życia. I tak było szczególnie na zagrywce, jeżeli chodzi o zespół francuski. No i co poradzić w takiej sytuacji? Nic nie zrobisz. Otóż to. W Eurolidze koszykarek przegrały zgodnie CCC Polkowice i Wisła Kanpak Kraków. Polkowiczanki przegrały z Dynamem Kurska, krakowianki z Fenerbahce Stambuł. To odpowiednio 5. i 6. porażka polskich drużyn. Po raz 5. przegrali także koszykarze z Telmetu Zielona Góra. Zwycięstwo miało przybliżyć ich do kolejnej fazy Ligi Mistrzów FIBA, a tak sprawy się skomplikowały. Porażka 82-88 z czeskim Nyburgiem daje mistrzom Polski zaledwie 7. miejsce w tabeli. No i jeszcze ta ważna informacja dotycząca Roberta Kubicy, prawda? Która? No ta bardzo ważna. Że? Że ma dziś urodziny. No tak coś mi tam gdzieś świtało. A może by tak z okazji tych urodzin tam coś w Williamsie się zadziałało na przykład? Drogi Williamsie, jeśli nas słyszysz, to by było miło dziś. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Pytanie, czy słowa te kierowałeś do Franka Williamsa, Claire Williams, czy może młodego, niedawno narodzonego Williamsa? Tak. Jeszcze jest Robin Williams. Dziś na południu kraju pogodnie i bez opadów. W pozostałych regionach miejscami deszcz i mrzewka, dzięki Misiek. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany na północy i w centrum dość silny. Na wybrzeżu w porywach do 60, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. Temperatura. 4 stopnie w Suwałkach, 5 w Łodzi, Katowicach, Bydgoszczy, Zamościu i Przemyślu. 6 w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie i Krakowie. 7 w Świnoujściu, Koszalinie, Zielonej Górze i Jeleniej Górze. A najcieplej we Wrocławiu. Sławiu stopni 8. Taki masz wyraz twarzy. Program jak trzeci. Ty teraz. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. Adam, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. 50-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV za 2399 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. No taki wyraz twarzy. No jest taki, jest. Kolega, tak, tak, tak. Za chwilę wracamy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

just right. Your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Dzisiaj wracamy, drogi panie doktorze Tomaszu, do pytań kuchennych. Ja je super, bardzo takie lubię. Są moim zdaniem najlepsze. No oczywiście, no, najsmaczniejsze są też, takie, zaraz tak, się pan przekona. Tak. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Chodzi o pierogi. I na pani... śniadanie tak się nie je raczej, nie? Dlaczego nie? Można? No, albo te na zimno z serem. Dnia. A wczoraj. Coś tam, okej. To jest no, bardzo nie dobry pomysł. To jest, tak. Ale pani Jadwiga miała przyjemność zrobić sporą porcję pierogów. I teraz pytanie jest o to, dlaczego one wypływają i dlaczego wiedzą, kiedy są już dobre? No bo tak się mówi, że jak one już wypłyną, to już są dobre do jedzenia. To co to powoduje? Ja nie jestem jakimś mega specem w gotowaniu pierogów, ale to chyba nie jest tak, że jak wypłyną, to już są dobre. Jeszcze troszeczkę trzeba no im zostawić. No ale więc właśnie, trzeba je chwilkę zostawić. To jest ten sygnał. To prawda, to prawda. Skąd one wiedzą? Tutaj za tym wszystkim stoi fizyka. No, domyślam wiadomo, się. Wiadomo. W momencie, jak w środku pieroga zaczyna gotować się woda, to dzieje się dokładnie to samo, co dzieje się w wodzie na zewnątrz pieroga, czyli w garnku. Ona zaczyna wrzeć, czyli parować całą objętością. My to widzimy w garnku, czy w czajniku, czy w szklance nawet, gdybyśmy wsadzili grzałkę w ten sposób, że nie tylko z powierzchni cieczy wylatuje para, czy powiedzmy to, co widzimy, to już nie jest para, tylko skroplona, ale widzimy, że paruje, ale z całej objętości, a najbardziej z tego miejsca, gdzie jest ta najwyższa temperatura. To te bulbonki, o czyli których rozmawialiśmy. Tak właśnie, kiedyś. Te, żeśmy o tym rozmawiali. I taki bąbelek, który powstaje, czy na ściankach, czy na dnie, czy gdziekolwiek indziej, on w garnku wędruje sobie do góry, dlatego, że jest gazem. Gazy są lżejsze od cieczy. Natomiast w momencie, jeżeli taka woda zagotuje się w środku pieroga, to nie ma gdzie ten bąbelek wylecieć bokiem, tylko on powstaje w środku i on jest tam uwięziony. Uwięziony bąbelek. Jejku, uwięziony tytuł bąbelek. Na film. Taki horror. Mm-hmm. Taki trochę kuchenny. Taki kulinar horror. Nie wiem, jakie są. W każdym razie, to one, te bąbelki, które powstają w środku, one te pierogi unoszą. Mm-hmm. I to jest pierwszy efekt. Innymi słowy, to, że on wylatuje, to jest dla nas sygnał, że tam w środku tego pieroga temperatura osiągnęła temperaturę wrzenia wody. To jest pierwszy efekt, dzięki któremu, czy przez który pierogi wylatują. Jest i efekt drugi, a mianowicie cokolwiek wsadzilibyśmy, o ile to nie jest, nie wiem, podkowa albo cegła, ale cokolwiek dalibyśmy do gotującej się wody, to raczej będzie się unosiło, dlatego że bąbelki pary wodnej, które powstają przy dnie, generalnie rzeczy podnoszą. One się przyklejają, przyczepiają do tego i to trochę wygląda tak jak ta historia z wczorajszymi balonami z helem, że po prostu unoszą w cięższym ośrodku coś przez to, że same są lżejsze. Natomiast to nie jest tak, że jak się unoszą, to są gotowe, bo tutaj wszystko zależy od tego, gdzie gotujemy te pierogi. Bo gdybyśmy na przykład gotowali w kuchni, ale na szczycie Mount Everestu, to tam woda gotuje się w temperaturze 70 stopni. Więc w tych 70 stopniach te biedne pierogi się uniosą, podniosą, wypłyną na powierzchnię nie będą i moim dogotowane. Zdaniem będą surowe, nawet gdybyśmy pełną godzinę tam gotowali. To nie ma takiego magika, co by na Mount Everestie gotował godzinę pierogi. No nie, no wystarczy, ale wie pan, z drugiej strony trzeba by wziąć jakąś komorę taką ciśnieniową na szczyt, podnieść ciśnienie do ciśnienia atmosferycznego, wtedy woda będzie się gotowała z grubsza w 100 stopniach i już no. Albo proste. Wziąć pierogi już ugotowane, co wydaje mi się nieco łatwiejszym rozwiązaniem. Ale jest taka opcja. To oczywiście. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Życzę państwu dzisiaj smacznego obiadu. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. It's happy, And if you don't win, then you've lost. What a good place to be. Don't believe it. Like it will land upon the knees, where they open all the wallets and they close all the minds, and they love to buy you all a drink. And if we ask all the questions, then you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it, cause you speak a different language and it's never really hard to me. Don't believe it, oh no, cause it's never really hard for me. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no, cause it's never been really happened to me. Don't believe it. Don't believe it. Don't believe it. Something dwie minuty po siódmej. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Dzień dobry po raz kolejny. Kończąc ten mikołajowy tydzień w projekcie Tata, dziś wyślemy tatę jako szpiega świętego Mikołaja na wywiadówkę. Nie żeby nagradzać prezentami za naukę, każdy uczy się dla siebie, to wiemy od dzieciństwa, ale również dobrze wiedzieć, jak potomek radzi sobie w szkole. Odkąd działa Librus, stopnie dziecka nie są tajemnicą, ale warto pójść także po to, by dowiedzieć się, jakie zajęcia, jakie aktywności nauczyciel zorganizował dla uczniów, co w klasie zrobili wspólnie, posłuchać o planach, opłacić należne składki, czy po prostu poznać nauczyciela, no bo przecież nic nie zastąpi krótkiej rozmowy i spotkania twarzą w twarz. Drodzy ojcowie, nie bójcie się wywiadówek i powiem, że jesteście na nich mile widziani. Są bardziej cicho, mało się odzywają, nie dyskutują z kobietami, a jak już się odezwą, to są bardziej konkretni, bez rozgadywania się, bez jęczenia, bez narzekania. Białe to białe, czarne to czarne, trzeba tak, trzeba tak. Nie to, żeby się na wszystko zgadzali, ale jakoś tak rzeczywiście łatwiej przyjmują to, co nauczyciel mówi. Opowiada pani Marzena, nauczycielka angielskiego w 39. Liceum imienia Lotnictwa Wojskowego na warszawskich Bielanach, a prywatnie mama dwóch nastolatków, chłopców. No i żeby było jasne, tu nie chodzi o to, by z nauczycielem nie dyskutować, żeby siedzieć cicho, ale postawa roszczeniowa bywa irytująca. Nauczyciel to nie jest wróg, to nie jest ktoś, kto chce źle, tylko wręcz przeciwnie. Chcemy nauczyć, chcemy wychować i chcemy współpracować z rodzicami. I jak przychodzi rodzic, który żąda z pretensją, no to to jest na pewno najbardziej irytujące. Jest taki rysunek w necie, gdzie jest 1960, rodzice z uczniem i jest nauczyciel. I nauczyciel pokazuje oceny w dzienniku. Rodzice pochylają się z takimi złymi minami nad tym uczniem i się pytają, co to za oceny. A pod spodem jest drugi rysunek, 2016. Ta sama sytuacja, nauczyciel, rodzice, dziennik i rodzice ze złą miną pochyleni nad nauczycielem. Co to za oceny? No i to jest znak czasów, tak. Tak, to prawda. No właśnie, czego unikać jeszcze? Nadmiernego spoufalania się z pedagogiem. Rodzice czasem stosują i takie triki. Przynoszą na przykład kawę czy herbatę i tutaj pani profesor, no tak, jakby sugerując, czy wydawałoby im się, że jak oni będą dla mnie tacy super mili i tak dalej, no to ja potem to oddam im dzieciom. A właśnie, tego nie stosujemy, drodzy tatusiowie, a przede wszystkim rozmawiając z nauczycielem, bądźmy szczerzy, niby oczywiste, a jednak rodzice kłamią. Najczęściej, że było chore albo że się źle czuło w momencie, kiedy dziecko było na wagarach i że niby oni o tym wiedzą, że ono było w domu. A ja na przykład wiem, że było w kinie, no bo mamy messengery, wszyscy mamy Facebooki. Oni może nie do końca wiedzą, że ja mam te ich dzieci na fejsie i że jak piszą, czy dają jakieś właśnie zdjęcia w czasie lekcji, to ja to mogę zobaczyć. No to jeden z powodów odwrotu młodzieży od Facebooka, bo cytat, jest tam już za dużo dorosłych, ale jest Snapchat, to tak podpowiadamy. A co, drodzy panowie, trzeba na wywiadówkach? Trzeba na wywiadówkę, jak na lekcję, przyjść przygotowanym w stopniu choćby minimalnym. Tata na wywiadówce przesiedział spokojnie 20 minut czy 30 nawet. Koleżanka zaczęła mówić o maturze, prawda, jakie są wymagane przedmioty, szczegóły techniczne. No i w końcu ten tata tak nieśmiało mówi, a to nie za wcześnie jeszcze? Koleżanka mówi, jak to za wcześnie? No jest wrzesień, matura w maju. No ale nasze dzieci są w pierwszej klasie. A pan do jakiej klasy chciał trafić? No i się okazało, że przesiedział 30 minut na wywiadówce w nie swojej klasie. Ale już przygotowany, to czego się dowiedział, będzie już służyło za 3 lata, będzie mógł wysłać mamę. Natomiast polecamy to wszystkie te rady debiutantom na wywiadówkach. Trzymam kciuki, powodzenia. A odcinek Jak nie dać się wybrać do rady rodziców nadamy w innym terminie. Dziękujemy bardzo, Krystian Hanka. Cenne rady. Zorientuj się, człowieku, czy jesteś na dobrej wywiadówce. Teraz coś zupełnie innej. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W domu. Tosiek. O Jezus Maria! Tata, co się stało? Zapomniałem, że przecież wczoraj dostałem od cioci całą torbę krówek, a dzisiaj zero zjadłem. Tu Trójka, audycja poranna, 26,5 minuty po 7. Już niedługo skrót wiadomości. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, if you're mad, szczególnie ciekawy jest, kiedy tata pójdzie na wywiadówkę nie do tej klasy, co trzeba. A wariant już zupełnie hardkorowy jest wtedy, jeżeli tylko dziecko wie o tym, że tata był nie w tej klasie, co trzeba na wywiadówce. Kiedyś będąc na wywiadówce u starszego syna dostałem od drugiego SMS-a: tata pójdź do mnie, bo mama zapomniała. Autopromocja. Pogoda jesienna, ale biegać chyba się da. Przecież wiesz, że nie ma złej pogody dla biegaczy. Pamiętam, są tylko biegacze źle ubrani. No właśnie, proszę nas słuchać, a podpowiemy m.in. jak ubierać się odpowiednio do aury. A podpowiadamy co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzisiaj w automagazynie bardzo poważny temat, mianowicie smog, który truje nas coraz bardziej. Panie Włodzimierzu, co zrobić? Trzeba z nim wygrać, no ale na razie możemy go tylko redukować. No ale to co, mamy zostawić samochody w garażach? Nie, jeśli przesiądziemy się na hybrydy, to nie musimy. Ale bo emitują mniej cząstek stałych, tak? Tak, i to do 10 razy mniej niż diesle. I to robi różnicę. Dlatego posiadanie hybryd ma wielki społeczny i osobisty sens. A teraz hybrydowe modele Toyoty są na wyprzedaży. Uwaga! Tylko do niedzieli! Dzikie okazje prezentowe w sklepach Euro! Aż do 62% taniej! 4K Ultra HD LD 49 talii HDR Wi-Fi za 1999. Laptop Kiano, procesor Intel, Windows 10 za 399. iPhone 6 32 giga za 1559. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Jutro w Sejmie trzecie czytanie prezydenckich projektów zmian w sądownictwie. Posłowie z Komisji Sprawiedliwości pracowali nad nimi do drugiej w nocy. Przegłosowali kilkadziesiąt nowych poprawek do ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydencki minister Paweł Mucha po posiedzeniu komisji mówił, że z obecnego kształtu projektów jest zadowolony. Możemy być zadowoleni z tych poprawek, dlatego że one odwzorowują te pierwotne idee zawarte w projektach prezydenckich. Pojawiła się poprawka, która wskazuje na to, że tą grupą uprawnioną do zgłaszania kandydatów na sędziów Krajowej Rady Sądownictwa jest bądź to 2000 obywateli, bądź to 25 sędziów. Ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS-ie po trzecim czytaniu w Sejmie trafią do Senatu. Po pierwszym czytaniu jest nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej. Jak tłumaczył późnym wieczorem wnioskodawca poseł PiS-u Marek Ast, zmiany usprawnią pracę komisji. Uzasadnione jest wprowadzenie zmian legislacyjnych, które będą kompleksowo przeciwdziałały przewlekłości postępowań toczących się przed komisją. Projekt wprowadza m.in. możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawę na wniosek prokuratora okręgowego świadków. Zwiększa też grzywnę za niestawienie się przed komisją. No jeszcze informacja dosłownie sprzed chwili, którą podaje Kancelaria Prezydenta. Z inicjatywy Andrzeja Dudy około godziny 9:30 odbędzie się spotkanie, w którym będą uczestniczyć prezydent, premier Beata Szydło i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Kancelaria Prezydenta nie podaje tematu rozmowy. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Niewielkie zmiany indeksów przy Wall Street. Dow Jones spadł o 0,16%, S&P 0,01% pod kreską, Nasdaq na plusie 0,21%. Na Dalekim Wschodzie nastroje mieszane, giełda w Tokio na wyraźnym plusie, nad kreską także Hongkong, traci giełda w Seulu. Po wczorajszym spadku cena ropy dzisiaj bez większej zmiany, tanieje za to złoto. Na rynku walutowym stabilnie. Euro kosztuje 4,21 zł, dolar po 3,57, funt po 4,78, frank szwajcarski po 3,61 zł. Uproszczenie działalności gospodarczej to główny cel projektów ustaw regulujących zasady prowadzenia firm, którymi zajmie się Sejm. Ich wspólna nazwa to konstytucja dla biznesu. Przepisy, którymi zajmą się posłowie, ułatwiają prowadzenie firm w Polsce. To opinia wiceministra rozwoju Mariusza Haładyja. O ile samo prawo przedsiębiorców jest takim krótkim, zwięzłym, myślę, że prostym aktem prawnym zawierającym 72 artykuły, o tyle przepisy wprowadzające musiały dokonać zmian w niemalże 200 innych ustawach, żeby je dostosować do prawa przedsiębiorców. Wśród drobnych zmian, które mogą odczuć przedsiębiorcy, jest m.in. likwidacja numeru REGON. On będzie znikał stopniowo, a to też jest związane z tym, żeby przedsiębiorca nie musiał się w poszczególnych wnioskach, które wypełnia, za każdym razem pamiętać obu numerów, tylko takie uproszczenie biurokracyjne, żeby przypływał ten jeden numer identyfikujący. W skład konstytucji dla biznesu wchodzą projekty 5 różnych ustaw. Samorządy szykują w przyszłym roku rekordowe inwestycje w autobusy na prąd, a do ich produkcji przymierza się nawet produkująca kotły dla energetyki spółka Rafako, informuje dzisiaj Rzeczpospolita. Jak wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i branżowej firmy analitycznej JMK, tylko w pierwszych 10 miesiącach 2017 roku łączna liczba zarejestrowanych w Polsce nowych autobusów z napędem elektrycznym, hybrydowym lub na gaz CNG zwiększyła się w porównaniu z ubiegłym rokiem przeszło dwukrotnie. Zmiany te dotyczą segmentu autobusów miejskich. Więcej ekonomii w Trójce już za godzinę. 10. Najwięcej przejaśnień bez opadów na południu kraju, poza tym w miarę pogodnie, ale na północnym wschodzie możliwy deszcz i mrzawka. 4 stopnie w Suwałkach, 5 w Częstochowie, Bielsku Białej, Grudziądzu, Chełmie i Krośnie, 6 w Warszawie, Ustce, Kielcach i Siedlcach, 7 w Kołobrzegu, Gorzowie i Wałbrzychu, do 8 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Czytnik e-booków Kindle Paperwhite 3.

say that you will be by my side to see this room until my life is through. Well, am I mine? We can conquer the world in love, you and I, you and I, you and I. At least in my life, I have found someone who may just be here forever to see me through. But I found strength in you, such strength in you. That's all that I'm living for, you see. Don't worry what happens to me. Don't you worry, I'm in my mind. I know that you will stay here. Always in love, you and I, you and I. Ooh, I know that in my mind, we can conquer. George Michael i Piotr Metz. Do usłyszenia w poniedziałek za 17:08. Zapraszamy do Trójki. Czy wiedzą Państwo, co to są zdrowice? Zdrowice to miasto budowane przez dzieci, które jedzą owoce i warzywa, piją dużo wody i lubią sport. Bezpłatna aplikacja stworzona przez Instytut Żywności i Żywienia to gra, w której uczniowie rywalizują w budowaniu miasta. Udaje się tylko tym, którzy jedzą zdrowo i regularnie. Punktowana jest marchewka, a chipsy niestety eliminują z gry. W budowaniu zdrowic swoich sił próbowała Ewa Dudzińska, pomagał jej w tym Tomasz Szymański z Instytutu Żywności i Żywienia. Za głośno, ściszyć. Ale dzięki temu pani zawsze wie, że jest pani w grze, bo ta muzyka leci non-stop, jak się jest w grze. Dobrze, i co teraz robimy dalej? Zaczyna się od instrukcji, w której są wytłumaczone kolejne kroki w grze. Dwie najważniejsze rzeczy, z których składa się aplikacja, to plan dnia, którą to planie dnia ma pani odpowiednią ilość porcji wody, odpowiednią liczbę porcji warzyw i owoców oraz aktywności fizyczne, które również są punktowane. I w tym planie dnia możemy sobie rozplanować, jak często powinniśmy i ile zjadać warzyw lub owoców oraz pić wody. Sałatę lubisz? No, tak nie za bardzo. Dostają jakieś warzywa w szkole? Dostają w torebeczkach. Jeszcze w torebeczkach? Rzadko. Piję mleko, które tam jest. Jabłka, czy jem. Galarebkę lubisz? No tak, galarebkę. No i gruszki są codziennie. Przynoszą ze stołówki coś nowego. Marchewka gotowana i buraczki uwielbiają. Pani Iwona pracuje w szkolnej stołówce. Mizerię uwielbiają. Pomidory tak nie za bardzo. Z kiszonej kapusty lubią surówkę. Czyli tak na dobrą sprawę, jak dobrze panie doprawią, to jakoś tam przechodzi. Tak, czasami potrafię z dziećmi zżartować. Mówię, dzisiaj jak zjesz surówkę, usłyszałam w radiu, że będzie nie żył 100 lat. Tak, naprawdę? No i spróbuję, proszę pani. No, mówię, spróbuj. I do nich mówię na przykład, że słuchaj, jak będziesz jadł warzywa, owoce, to będziesz miał zdrowe zęby. Mówię, zobacz, ja już babcią jestem i ja mam wszystkie zęby, a jadą surówkę. Naciskamy, wybierz warzywa, owoce. Bo jeszcze tutaj można wskazać, jakie warzywo. Brukselka. Proszę, to sprawdźmy, czy jest brukselka. A gdzie mam ją wpisać? Papryka, ogórek, ziemniak, rzodkiewka. Czyli nie ma. Pomidor. I co teraz zrobimy? Nie ma brukselki. Brukselki nie ma, rzeczywiście. Testujemy to też z grupą docelową, czyli z dziećmi w podstawówce, które nam podpowiadają. Dzieci nie podsunęły brukselki. Brukselkę lubisz? Nie. Nie wiem, dlaczego dzieci nie lubią brukselki. Ja nie wiem, ja lubiłam. Dzieci ze sobą rywalizują, kto zje więcej jabłek, szybciej zbuduje piękne miasto, które się nazywa Zdrowice. No tak sobie autor wymyślił. Może to przekonać, że będą częściej sięgać pod zdrową żywność? Dopóki będzie trwać zabawa, to wtedy dzieci będą brały w tym udział, ale nie dlatego, że one to jabłko polubią, czy tam tę marchewkę, tylko dlatego właśnie, żeby zdobyć jakieś punkty. Natomiast no, kwestia nauki przez rywalizację jest już trochę podważana i nie jestem pewna, czy to jest najlepszy sposób na to, żeby kogoś nauczyć. No ale zamiast nakazów ktoś pomyślał, że może zabawa. Oczywiście, na pewno nie nakaz, raczej zachęcenie w inny sposób. To nie jest aplikacja sama w sobie, tylko to też chodzi o to, żeby to była gra, czyli klasa, grupa. Ile po 3 dniach każdy może z nas mieć zbudowanego miasta? I to jest pytanie, czy udałoby nam się kiedyś zachęcić szkołę, która właśnie pozwoli na to, żeby grać. Ja też wychodzę z założenia, że szkoły nie pozwalają na używanie komórek, nie dlatego, że same w sobie są złe komórki, ratują życie, edukują. Nauczyciele nie pozwalają dlatego, że mało kto inwestuje w treści edukacyjne, odpowiednie dla dzieci, które są uczniami podstawówki. Gdyby tego było więcej, to by mogło się nagle okazać, że te dzieci mają mniej książek w plecaku. Dodajmy jeszcze, że gra jest przeznaczona dla dzieci powyżej 9 roku życia. Młodszym nie uda się po prostu zalogować. Aplikacja została w całości sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia. Może Państwo mają jakiś pomysł, jak zachęcić jeszcze poza tą aplikacją także do tego, aby więcej warzyw, więcej owoców, woda, no i sport. Zgłębione fale rozgarniały nasze dłonie. Sól się wdzierała do gardzieli i do płuc. Jastra walka szła w pływackim maratonie na słynnej mokrej męskiej trasie Sopot-Puck. Wioleki wiatr, przeciwny wiatr i deszczy kropił i hen w oddali gdzieś majaczył brzegi wtem. Rozległ się okrzyk, kierownictwo nam się topi, a jego łajpa pływa już do góry dnem. Kierownik biegu, który stał na dziobie z tubą i tradycyjnie na zdar przez tubę dziób. Płynąc świadomie, pewniej szybciej krzyczał grubo, aż wiknął orła i do wody zrobił klub. Zastępca kierownika, słynny teoretyk i autor o pływaniu podręczników trzech. Nie umiem pływać, wyciągnijcie mnie o rety, krzyczał i bańki nosem puszczał, aż brał śmiech. Kapoki z korka, antyimportowy produkt, ostatni sukces wysławiany, że ho, ho. Najpierw jak gąbka nasiewnęły pięknie wodą, potem jak kamień z kierownictwem szły na dno. A przy okazji wydarzyło się niechcący, że ratownicy trzej pijani byli w brysk i mieli na państwowej łajbie pływający warzywny ogród, co prywatny dawał zysk. Sytuacja dramatyczna i ponura kazała w diabły cisnąć ten pływacki bieg. Ku kierownictwu każdy dał tęgiego nura i za ramiona zaczął ciągnąć je na brzeg. Kierownik zbity słoną wodą zbladł jak chusta i mimo sporej warstwy tłuszczu zmarzł na kość. Odratowano go metodą usta usta, lecz kierowania to on raczej miał już dość. Poczuł sobie dziwną szajbę i zamiast zająć się na powrót biegiem swym, wszyscy rzucili się jak w dym ratować łajbę. by nowe kierownictwo płynąć miało w czym. Ślizgała się po fali, postaj samotna, pokryte polipami, pokazując dno. Trzeba jej przyznać, że cholera jest wywrotna, lecz się udało jeszcze raz obrócić ją. A nowe kierownictwo cieszy się bezbrzeżnie, że się tę łajbę obróciło jeszcze raz. Płyta powiada samorządnie, niezależnie, i w razie czego wyciągnij ta znowu nas. Bądźcie spokojni, my z was nie spuszczamy oka, choć tu się wdziela do gardzieli i do płuc. Fala jest zawsze porywista i wysoka, na słynnej mokrej męskiej trasie są pod płuc. Maraton Sopot Puck, Maciej Maleńczuk z ostatniej płyty. Jest jeden list od pana Filipa. Żadne dziecko nie słucha, ale każde naśladuje. Sądzę, że zdrowa dieta i aktywny tryb życia rodziców to najlepsza zachęta dla dzieci. Muzyczny rozkład jazdy. Z książkami podobnie. Krystian Hanke. Dzień dobry, po raz kolejny. Pożyczyć dobrej podróży i wypoczynku Bartkowi Gilowi, który się udał. Na wypoczyn? Na wypoczyn, albo też trochę do pracy, no ale nie będzie go przez jakiś czas. Witamy na pokładzie Olę Budkę. Mam nadzieję, że wszystko będzie nam się znakomicie układało. Na pewno. I zaczniemy w ogóle, zaczniemy dzisiaj. Rozpoznajesz te dźwięki? Gitara. Bardzo dobrze. Jaka? Elektryczna. Nie, ale jaki kolor? Taka w czarny wpadająca. No, może być. To Lemmy Kilmister, zmarły przed prawie rokiem, 4 dni po swoich 70 urodzinach, lider Motorhead. Lemmy pół roku przed śmiercią współpracował ze szwajcarskim muzykiem Chrisem de Clarkiem. Efektem ich współpracy jest utwór właśnie We Are The Ones, który trafił do sieci. I teraz cytat. To był cytat z tekstu Lemmy'ego, a teraz cytat z tego, co powiedział Chris. W tamtym momencie nie mogłem sobie nawet wyobrazić, że będę z nim pracował i stworzymy razem magię. Tak powiedział w specjalnym materiale wideo, nagranym na potrzeby promocji tego numeru. A jeśli mowa o Motorhead, to były perkusista zespołu Mickey D zasilił niedawno szeregi grupy Scorpions, która, przypomnę, 29 lipca w przyszłym roku wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie. No a teraz kolejny zespół, na którego płytę czekamy. No i uwaga, basista Arctic Monkeys, Nick O'Malley, w jednym z wywiadów dla magazynu motocyklowego For The Ride, Nick jest zapalonym miłośnikiem dwóch kółek, potwierdził, że zespół wszedł do studia w celu nagrania nowego studyjnego albumu. Długo oczekiwany następca albumu AM, który ukazał się 4 lata temu, ma ukazać się w przyszłym roku, ale uwaga, miejsce nagrań jest tajne. Informujemy tu o koncertach, ale także problemach, które powodują odwołanie tychże. John Mayer odwołał swój koncert z muzykami The Grateful Dead w Nowym Orleanie. Może ktoś miał bilet i wybierał się. Muzyk trafił do szpitala przez nieszczęsny wyrostek robaczkowy. Nie wiadomo, jak czuje się John Mayer, ani czy wystąpi z zespołem podczas dwóch koncertów zaplanowanych na ten tydzień, ale życzymy mu dużo, dużo zdrowia. No, wrzucił zdjęcie dziś na Instagram. Widziałem. Takim... Jesteście zaprzyjaźnieni tam? Tak, jesteśmy ze znajomymi. Był w tym szpitalnym wdzięku. Came round town, tore out my heart.